Masakit ang umibig, mapait ang magmahal, lalo na kung bawat isa'y may pananagutan na. Malihim ang pag-ibig, pangamba'y laging taglay, sa pagnakaw ng sandaling nararapat sa iba.